Bersama Adela, mundur alon-alon. Boleh nangis, boleh nyanyi, boleh goyang. Turun, tapi nyanyi ya. Tangan di atas semua. Aku wis rasa sayang, aku mundur.